Nu 9 uur. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. Shalom luisteraars, van harte welkom. Aanslagen die doorgaan. Spanningen in de Israëlische maatschappij. Een organisatie als Breaking the Silence die het Israëlisch leger beschuldigt van allerlei zaken. Reacties vanuit de politiek. Drugs in de ultra-orthodoxe Haredim-beweging. Dreiging vanuit het noorden. En ga zo maar door. Blijf op de hoogte met Radio Israël. Welkom bij Frontline Israël. Together and the kingdoms to serve the Lord. Jonathan Sittal met Lesaper Bet Sion to declare in Zion. Ja, afgelopen week zijn er helaas continu weer aanslagen geweest. En daar hoor je vrijwel niets van. Alleen als je een beetje op internet het nieuws volgt, dan lees je wat. Zo hebben bijvoorbeeld Israëlische militairen een Palestijn doodgeschoten die probeerde hen met zijn auto aan te rijden. Dat gebeurde op de westelijke Jordaanoever. Een dag eerder waren er twee Palestijnen op identieke wijze die militairen omver probeerden te rijden. Ook zij werden doodgeschoten. Een andere Palestijn raakte bij checkpoint Calandia gewond bij een vergelijkbare terreuractie tegen soldaten. En helaas gaan de mes- en steekpartijen gewoon overal door. En je hoort er heel weinig van. Iets wat ik mij ook verbaasde over is het volgende. Moet u maar eens luisteren. Ja, u zult zich misschien afvragen, wat hoor ik toch eigenlijk? Hoe moet ik dat plaatsen? Nou, ik heb het filmpje gezien op YouTube, maar dit zijn namelijk moslims die verkleed als kerstmannen rondlopen en ook op die manier als het ware het kerstfeest kapen. En dat gebeurt vlakbij de Al-Aqsa-moskee, waar zij dus lopen te demonstreren en ondertussen ook wapens uitreiken en stenen geven om te vechten tegen de Israëlische soldaten. En je hoorde ook dat de demonstratie best wel gewelddadig was. En dat is ook wat er gebeurt. Er gebeurt zoveel in Israël. Het blijft maar doorgaan. Nou, daarop heeft besloten premier Benjamin Netanyahu om betonnen veiligheidsbarrières te plaatsen. En die komen dan bij honderden bushaltes in Jeruzalem. En die worden daar bij die bushaltes, die worden daar dan geïnstalleerd, zodat een Palestijnse terrorist, als die aankomt met zijn auto, niet in kan rijden op de mensen die daar staan te wachten op de bus. En dat heeft hij verleden week aangekondigd en heeft ook met de burgemeester van Jeruzalem, Nir Barkat, dat doorgenomen. Het plan wat er nu is, dat zal naar verwachting ongeveer $500.000 gaan kosten. En het zou eigenlijk tijdelijk beschermende palen zijn bij bushaltes. En dat heeft dan te maken om het risico van die bus of die auto-aanval als het ware te vermijden. Zo heeft dus de dader, een 21-jarige Arabische man uit Oost-Jeruzalem, laatst opzettelijk met zijn auto ingereden op een groep mensen die stonden te wachten op de bus. Hij werd toch wel doodgeschoten, maar een 18 maanden oude baby, en ik heb dat volgens mij verleden week al verteld, was een van de 14 gewonde mensen en die is nog steeds op de intensive care van het ziekenhuis. Dus de aanvallen, al horen we er weinig van, helaas, luisteraars, het is nog niet afgelopen. En Hamas heeft afgelopen week ook een oproep gedaan om op, zij noemen dan de Westbank, Judea, Samaria, oproep gedaan voor zelfmoordaanslagen. Dus ja, uw houding, uw gebed is in deze zeer belangrijk. Wapens, materialen die aanzetten tot geweld en smokkelbendes halen af en toe krantenkoppen in Israël. Inclusief de meest recente vondsten. Duizenden poppen gekleed als terroristen. Maar deze verhalen zijn slechts een paar van de vondsten die de douane elke dag ontmoet, onthulde een belangrijke douanefunctionaris afgelopen week, aangezien gedurende maanden honderdduizenden zaken als munitie, wapens en militaire uitrusting zijn opgeslagen in een zeer beveiligd douane-entrepot. Het douanegebouw in de havenstad Ashdod herbergt een zwaar beveiligde ruimte en staat bekend als het Intifada-magazijn. En dat werd getoond door directeur Ravi Gabay Walla. En daarbinnen liggen 50.000 messen, tienduizenden tasers, dat zijn stroomstootwapens, en duizenden kevias, dat zijn traditionele Arabische hoofddeksels. U kent ze denk ik wel van Arafat. En bivakmutsen, camouflageuniformen, luchtbuksen, zwaarden, clubs, messen, zakmessen, katapulten en boksbeugels, night vision systemen en hulpmiddelen voor encryptie en het verstoren van communicatie. Alles werd in beslag genomen voordat het zijn weg naar Gaza en de Palestijnse autoriteit kon maken. De drang om de Palestijnen te bewapenen door middel van smokkel begon eerder dit jaar, voor de huidige terreurgolf die 3 maanden geleden begon. Het begon met het dwarsbomen van een enorme smokkelpoging van containers met vuurwerk en voetzoekers die bestemd waren voor de Arabische wijken in Jeruzalem. Wij grepen een recordhoeveelheid van 27 ton vuurwerk, meldde Gabay. De terrorismebestrijdingspolitie die ons hielp de goederen te controleren eisten dat we de honderden meters van het gebied ontruimden. Vervolgens hen kan deze hoeveelheid leiden tot de vernietiging van alles in een straal van 300 meter, voegt hij eraan toe. Iedereen die in deze kring zou zijn, zou getroffen en gedood kunnen worden. Smokkelaars zijn na verloop slimmer geworden, voegde hij eraan toe. Apparatuur en smokkelwaar werden gevonden tussen dubbele panelen van meubels, in zakken wasmiddelen en zelfs in zakken tarwe en griesmeel. Als we een container geladen met TNT of wapens missen, wil ik niet denken wat er kan gebeuren, aldus deze meneer Gabay. Om de trend tegen te gaan zijn douanebeambten begonnen met het gebruik van röntgenapparatuur voor het onderzoeken van containers, het gebruik van honden om explosieven te ruiken en het nauw samenwerken met ambtenaren van de inlichtingendiensten. Eerder deze maand heeft de douane materialen in beslag genomen die kunnen worden gebruikt voor terroristische organisaties om grote aanvallen uit te voeren. 2 weken geleden vonden we 15 ton van een chemische stof die als grondstof voor explosieven zou dienen, zei hij, eraan toevoegend dat er instructies waren hoe bommen moesten worden gemonteerd. Dit spul wordt in Israël geïmporteerd in hoeveelheden van maximaal 20 pond per zending. U zult denk ik niet verbaasd zijn met alles wat u hoort over het geweld, dat het ook invloed heeft op het toerisme. Het ministerie van Toerisme heeft namelijk aangekondigd dat het toerisme vanuit Europa sterk gedaald is in november. En ja, het ministerie zegt dit komt voornamelijk door de voortdurende golf van terreur. Het aantal toeristen uit Europa naar Israël daalde met meer dan 30% in vergelijking met november 2013 en 10% ten opzichte van november vorig jaar. Het moet worden opgemerkt dat november 2014 kort na de operatie Protective Edge was. De sterkste dalingen waren de bezoekers uit Rusland, daar waren er bijna 60% minder ten opzichte van 2013, in Italië 58% minder en Finland 45% minder. Het ministerie beweerde evenwel dat de meeste Russen meer worden afgeschrikt door de financiële problemen van het land dan door beveiligingsproblemen in Israël. Nou, hoe het zit met Nederland, dat staat er niet bij. Maar ik geloof en vertrouw dat wij ons niet laten leiden door wat er daar gebeurt, maar trouw gaan gewoon naar Israël. Hoe zit het nu eigenlijk daadwerkelijk met cijfers, denkt u misschien wel, over alles wat er gebeurt in Israël? Nou, afgelopen week kwam er een lijstje en ik weet dat daarna alweer wat dingen bijgekomen zijn. Maar om even te kijken naar afgelopen week, daarom wordt het volgende gezegd dat Arabische terroristen hebben in 120 dagen tijd niet minder dan 169 terroristische aanslagen gepleegd tegen Israëli's. 22 mensen zijn gedood en er zijn 252 mensen verwond. 21 daarvan waren ernstig gewond en 7 leden aan ernstige tot matige verwondingen. 36 matig, 177 leden lichte blessures. En dat werd verklaard door Magen David Adom, het Israëlische Rode Kruis. Nou, er werden ook 95 mensen behandeld voor angst en posttraumatische stress. Ook dat moeten we niet vergeten, dat dit echt een grote invloed heeft. Nou, die 169 aanslagen, dat bestond uit 74 aanvallen met het gooien van stenen, 68 missteken, 19 autoaanvallen en 8 schietpartijen. Nou, het Magen David Adom heeft een beroep gedaan op het publiek om bloed te doneren in het licht van de hoge vraag. MDA, dus Magen David Adom, was in de laatste 3 maanden in de hoogste alarmfase als gevolg van de golf van terreuraanslagen in het hele land. Aldus de directeur Eli Bin, wat hij op de radio verklaarde. We zijn klaar en voorbereid op elk scenario of incident. En natuurlijk, te midden van de aanhoudende golf van Arabische terreur in heel Israël, hebben dus de gezanten van het Midden-Oostenkwartet afgelopen woensdag vergaderd met de hoofdonderhandelaar van premier Benjamin Netanyahu, dat is Yitzhak Molgo, en zowel als met de functionarissen van het ministerie van Buitenlandse Zaken onder leiding van de directeur van het ministerie, Dor Gold. De vergadering tussen de topfunctionarissen werd gehouden in het kabinet van de premier in Jeruzalem. Er was een lange, serieuze en zakelijke discussie over manieren om het geweld een halt toe te roepen en veiligheid terug te brengen. Dat zei het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken in de verklaring. Beide partijen erkenden dat de voortzetting van het vredesproces de echte garantie is voor het bereiken van vrede met veiligheid. Israëlische functionarissen maakten tijdens de vergadering duidelijk dat Jeruzalem klaar was om opnieuw deel te nemen aan vredesonderhandelingen met de Palestijnen, zodra er zicht was op een gezamenlijke inspanning om de terreurgolf en opruiming te beëindigen. Daarnaast hebben de functionarissen gezegd dat Jeruzalem alleen onderhandelingen zou voeren als er geen voorwaarden van de Palestijnen waren. De Israëlische vertegenwoordigers merkten ook het belang op dat Israël hecht aan dialoog met andere landen over wat er gebeurt in de regio. Het kwartet groepeert de Verenigde Staten, Rusland, de Verenigde Naties en de Europese Unie in een poging te bemiddelen om een einde te maken aan het Israëlisch-Palestijns conflict. Het geweld speelde ook een rol in een bezoek van een Australische delegatie afgelopen week. De minister namelijk van de Palestijnse autoriteit was naar verluid beledigd door een door Australië geleide delegatie die Ramallah bezocht. En die hij dan heeft ook beschuldigd van het spuiten van verdraaide feiten over Palestijns aanzetten tot geweld. De delegatie onder leiding van de Australische minister van Industrie, Wetenschap en Innovatie, Christopher Pyne, en die ook Britse leden van het parlement omvatte, vergaderden met de premier van de Palestijnse autoriteit, Rami Hamdallah. en de minister van Onderwijs Sabri Saydam om de uitdagingen in de regio te bespreken. Volgens deze Saydam nam de vergadering in het kabinet van Hamdallah in Ramallah een explosieve en uitdagende wending toen de groep een reeks van grove en botte vragen stelde en Payne een lijst met klachten opvoerde. Blijkbaar stelde de delegatie die net Israël had bezocht als onderdeel van de Australië-Israël-Verenigd Koninkrijk leiderschapsdialoog vragen aan de Palestijnen over het eren van dode terroristen met straatnamen, wat een boze reactie van de ministers opwekte. De delegatie had valse informatie en verdraaide feiten, vertelde Saydam met de Australian Broadcasting Company. Het was duidelijk dat de delegatie niet goed opgevoed was. Hij beweerde verder dat de gezanten in wezen bij een bezoek aan Israël voor de vergadering in Ramallah waren gehersenspoeld. Payne beweerde ondertussen tegen de ABC dat hij zeer diplomatiek de minister-president en de minister van Hoger Onderwijs vragen stelde, waarvan ik dacht dat ze nuttig zouden zijn voor het begrijpen van de Palestijnse houding ten opzichte van het vredesproces. Andere leden van de dialoog waren iets robuuster en konden worden beschuldigd dat ze hen wilden ondervragen, voegde hij eraan toe, verwijzend naar de Britse parlementsleden. Tot zover even alle informatie die allemaal heeft te maken met het geweld wat er momenteel in Israël is. En u ziet, er kan nog veel meer in dit programma van Frontline Israël gedeeld worden. Maar ik hou het hier even bij. En het is misschien goed, even een kort moment, een stop. We gaan luisteren naar muziek. In Isaiah chapter 40, the Lord says, "Comfort, comfort my people. Speak tenderly to Jerusalem." And I believe he most often comforts his people through their prayers for one another. U denkt misschien dat dit nummer heet Comfort, Comfort My People, maar het is Someone, Somewhere van Kelly Ferrari. En dat nummer gaat wel over troost, troost mijn volk. We gaan eventjes naar de staat Israël. We gaan eens kijken wat daar allemaal gebeurt. En het volgende nieuws zal voor de luisteraar die een erg romantische kijk heeft op Israël ontluisterend en onthutsend zijn. Maar dit is wel de werkelijkheid. En ik denk dat we daar gewoon ook naar moeten kijken. Want wat is er gebeurd? Een geheim Haredi politieagent. Dus denk aan een ultra-orthodoxe van de Haredim. Hij ontmaskerde geheel alleen netwerken voor drugs en wapenhandel in de twee belangrijkste Haredi gemeenschappen in Israël. De agent die in het publiek gesproken heeft, in het openbaar, maar van wie de identiteit wel voor zijn eigen bescherming wordt verborgen, hij is geïnfiltreerd in criminele netwerken in Beit Shemesh. En Beit Shemesh, dat is dat plaatsje, of beter gezegd een plaats, als je vanaf bijvoorbeeld Ben Gurion rijdt, vliegveld naar Jeruzalem, krijg je op een gegeven moment de afslag Beit Shemesh. Vrij ultra-orthodoxe plaats. Nou, daar infiltreerde hij in criminele netwerken. En dat deed hij ook in de geïsoleerde wijk Mea Shearim. Dat zal denk ik ook bij u als luisteraar wel bekend zijn, de ultra-orthodoxe wijk in Jeruzalem. En dit heeft geleid, dat hij dat deed, tot de arrestatie van 45 drugsdealers, wapenhandelaren en andere criminelen. Na ontvangst van grote hoeveelheid inlichtingen over criminele activiteiten in die gebieden, wijken waar veel bewoners vaak huiverig zijn om samen te werken met de autoriteiten, besloot de politie om er eens een undercover geheime operatie te lanceren en de criminelen te gaan arresteren. Een religieuze in een yeshiva opgeleide inwoner van Jeruzalem werd 2 jaar geleden voor de baan gekozen, die 18 maanden van intens, soms gevaarlijk werk overspande en bestond uit het infiltreren in een complexe bende van Joodse en Arabische criminelen. Hij werd uitvoerig geïnstrueerd, begeleid op alle details van de criminele onderwereld, inclusief speciaal bargoens en andere nuances, want onwetendheid daarover zou mogelijk zijn dekmantel hebben opgeblazen. De politie beschrijft deze man als een goede jongen van een religieuze familie die voorafgaand aan zijn missie geen enkele band dan ook met een misdaad had, maar waarvan aan de toewijding van zijn werk alle verwachtingen heeft overtroffen. Hij infiltreerde eerst in een crimineel netwerk in Mea Shearim en verkreeg het vertrouwen van een breed scala van gangsters en zelfs het beheer over de aanschaf van drugs met inbegrip van marihuana, hash, ecstasy en cocaïne. Met op de koop toe een gestolen auto. De agent kocht ook illegale wapens van 2 Arabische arbeiders die, zoals hij ontdekte, Palestijnen uit het gebied van Hebron waren, die illegaal op het Israëlisch soevereine grondgebied werken. Hij beschreef hoe er 2 zeer verschillende kanten van Mea Shearim waren, waar hij zelf lange tijd besteedde gedurende de jaren dat hij in de yeshiva studeerde. Het Mea Shearim van de dag en het Mea Shearim van de nacht. Na zijn succes in Jeruzalem plaatste de politie hem vervolgens over naar Beit Shemesh, waar hij al snel een ander belangrijk crimineel netwerk ontdekte in de voor het overgrote deel orthodoxe wijk Ramat Beit Shemesh was. Daar slaagde hij een nog grotere hoeveelheid drugs aan te kopen. 10 kilo's, zegt de politie, wel ten koste van 100.000 shekels. Hij verkreeg ook een scala aan wapens en munitie, waaronder 2 Carl Gustav machinepistolen, een M16 aanvalsgeweer, waarvan onderzoekers geloven dat het gestolen was uit een IDF-basis, en munitie. In totaal wist deze man 60 drugs- en wapendealers te belasten. 45 van hen zijn al aangeklaagd. De politie zegt dat meer arrestaties en aanklachten binnenkort zullen worden ingediend. Onder de verdachten zijn 2 minderjarigen van 15 en 17 jaar en een inwoner uit het zuiden van Israël die werd toegestaan om te studeren in een yeshiva in Jeruzalem, als alternatief voor gevangenisstraf wegens drugsdelicten. De politie heeft de ongelofelijke toewijding en moed van de agent geprezen en in een speciale ceremonie dinsdag beloonde de politiechef Menashe Edri in Jeruzalem hem met zijn politie-insigne en persoonlijk vuurwapen. Wij hebben het over een zeer complex onderzoek in gebieden die vijandig en wantrouwend zijn tegenover de politie, zei E3. De professionele training van de agent door ervaren regisseurs, samen met het vermogen van de man om te leren, zijn vindingrijkheid en geloof in rechtvaardigheid, hielp hem 60 verdachten te beschuldigen en ze te distancieren uit het grote publiek. In het belang van de veiligheid van de bewoners van de wijken Mea Shearim en Ramat Beit Shemesh. En ook uiteraard de inwoners van heel Jeruzalem. Hij zelf, de man, de agent, reageerde met nederigheid en bedankte allen die mij gedurende deze periode begeleiden. En hij voegde eraan toe dat hij alle vertrouwen had dat zijn acties een groter gevoel van vrede en veiligheid zouden brengen voor het gezagstrouw publiek. Hij voegde eraan toe dat zijn identiteit als religieuze Jood hem voor een groot deel heeft gemotiveerd om zo'n gevaarlijke missie te ondernemen. Zoals wordt geschreven in het boek Deuteronomium: en gij zult het boze zuiveren uit het midden. Ik hoop dat we zullen leren om goed te doen en het kwaad te zuiveren uit het midden van een betere en onze samenleving. En ik kan u vertellen dat dit misschien schokkend is voor u als luisteraar, dat er drugs gebruikt wordt, dat er drugs gesmokkeld wordt en van alles en nog wat in deze ultra-orthodoxe groepen. Ik weet uit betrouwbare bron dat er in de tijd een jaar geleden, toen er in de Telegraaf vooral, die kwam met de belangrijke rabbijn Berland, die door de Telegraaf als de seksrabbijn werd genoemd en waaruit het hele wereld ultra-orthodoxen naar Nederland kwamen en er regelmatig in het nieuws waren. Ik weet dat er diverse van deze groepen gearresteerd zijn op Schiphol wegens drugssmokkel en dat ze aardige hoeveelheden drugs bij zich hadden en daar werden gearresteerd voor deze criminele activiteiten. Dus u ziet dat dat allemaal niet zo mooi en zo aardig is. We weten dat er helaas dingen gebeuren in Israël die niet bijbels zijn en ook niet kloppen, niet rechtvaardig zijn. Zo was er een aanslag in Douma. En wat is er gebeurd? Want de Shin Bet, dat is de Israëlische geheime dienst, gaf voor publicatie vrij dat Joodse jongeren waren gearresteerd. En dit is dus onlangs gebeurd wegens vermeende betrokkenheid bij een Joodse terroristische groepering met vermoedelijke banden met de moorddadige terroristische aanslag in het plaatsje Douma. Een ernstige ontwikkeling werd eerder al gemeld in het grootschalige onderzoek naar die aanval. Er zijn maar twee dingen die over de arrestaties kunnen worden gezegd. Ze hebben geleid tot optimistische vooruitzichten van de Israëlische Veiligheidsdienst en politie met betrekking tot het oplossen van de misdaad en de waarschijnlijkheid van het indienen van een aanklacht om de verantwoordelijken te vervolgen. En de tweede, dat is dat de politie een spreekverbod heeft gevraagd en gekregen om alle details van het onderzoek te verbergen. Als zodanig is er dus niet veel dat kan worden gezegd over de ontwikkeling op dit punt. En het spreekverbod bleef inderdaad nog eventjes gehandhaafd. Een familielid van de getroffen familie van deze Joodse terreurdaden vertelde aan de Israëlische krant iNet dat hij geen update van de Israëlische autoriteiten had ontvangen over een ontwikkeling in het onderzoek. Hussein Dawabsie, hij is de vader van Reham, hij vertelde aan de krant: wij zijn blij te horen dat de veiligheidsorganisatie de moordenaars van mijn dochter, schoonzoon en kleinzoon na 4 maanden heeft gearresteerd. Niemand heeft ons ingelicht over de aanhoudingen van de verdachten en wij hopen dat ze op de zwaarste manier zullen worden gestraft. Ik kan mijn familie niet terugbrengen, maar ik wil dat die moordenaars in de ogen van die kleine Ahmed kijken en zien wat ze met hem deden, hoe ze zijn gezin vermoorden. Het huis van de familie Dawabsie werd eind juli in brand gestoken. Gemaskerde mannen gooiden molotovcocktails in het huis en vluchtten. De baby Ali stierf in de brand en zijn vader Saed overleed een week later aan zijn verwondingen. De toestand van de moeder Reham was zeer ernstig en uiteindelijk stierf ook zij. Ahmed's toestand is in de afgelopen weken aanzienlijk verbeterd, maar hij blijft in het ziekenhuis op de intensive care unit van het Soroka Medisch Centrum in Beersheva. Ik wil niet samenwerken met degenen die tegen de Joden strijden. De ontwikkeling is nog belangrijker ten gevolge van het feit dat er maar weinig daden van Joods terrorisme ooit worden opgelost, in het licht van de toegenomen inspanningen van de veiligheidsinstelling om voldoende bewijs te verkrijgen om aanklachten tegen personen op te bouwen voor aanvallen tegen Palestijnen. Een van de advocaten van de verdachte zei in reactie: na 8 dagen, waarin mijn cliënt geen advocaat of zijn familie heeft gezien en een rechter heeft toegestaan dat het publiek te weten kwam dat de staat die zichzelf een democratie noemt, mensen kan laten verdwijnen zonder rechten te inspecteren of de acties van de opsporingsautoriteiten te bekritiseren. Ik ben ervan overtuigd dat, als het beeld verheldert, het duidelijk zal voor allen dat dit gepraat over de vooruitgang in een of ander onderzoek volledig ongegrond zal zijn. Er is een moeilijkheid om van Joodse daders van terroristische aanslagen tegen de Palestijnen voor de rechter te brengen, zoals blijkt uit de opmerking van een Joodse tiener die in het verleden werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een dergelijke aanval. En hij zei toen: ik wil niet samenwerken met mensen die tegen het Joodse volk en het land Israël vechten. Mensen die de vertegenwoordigers zijn van de buitenlandse overheersing in ons land, zei de tiener toen. Zo ziet u toch dat, ja, het woord recht en rechtvaardigheid een belangrijk woord is in de Israëlische samenleving. En dat er wel degelijk een goede rechtspraak is en dat men doet wat nodig is om mensen op wat voor manier dan ook, zij terreuraanslagen of misdaden plegen, worden gearresteerd en voor het gerecht worden gebracht. En ik durf te zeggen dat we dit helaas niet zien in, ja, in de zogenoemde Palestijnse gebieden. Heeft u wel eens gehoord van Breaking the Silence, een organisatie die in Israël actief is? En Alfred Müller, hij is onder andere correspondent voor het Reformatorisch Dagblad, hij meldde ook het een en ander daarover afgelopen weekend in de krant. En ik denk dat het goed is dat ik dat met u deel, omdat daar momenteel een hot issue is in de Israëlische samenleving. En de niet-gouvernementele organisaties, dat noem je dan ook wel de NGO's, die de schending van de mensenrechten aan de kaak stellen, zijn niet echt heel erg geliefd in Israël. Van geen organisatie is de afkeer zo groot als van deze organisatie die ik net noemde, Breaking the Silence. Nou, wat is dat? Nou, dat is een groep en die werd in 2004 opgericht door veteranen. Veteranen van het leger. Zij besloten hun mond open te doen over wat het leger de Palestijnen aandoet. Inmiddels hebben ze meer dan 1000 getuigenissen verzameld. Dat deze groep zo gehaat is, is op zich geen wonder. Geen verklaringen van andere NGO's kunnen burgers zeggen dat de beschuldigingen zijn gebaseerd op verhalen van een stelletje linkse activisten, Palestijnen of buitenlanders. Maar dit zijn landgenoten die hun leven geriskeerd hebben om Israël te verdedigen in oorlogen of om geïsoleerde nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever te beschermen. Het soort mannen en vrouwen waar iedereen respect voor heeft dus. En nu zeggen ze opeens dit? Nou, de campagne tegen dus Breaking the Silence heeft de afgelopen dagen een dieptepunt bereikt. Minister Moshe Ya'alon, en hij is de minister van Defensie, noemden deze motieven van deze organisatie kwaadaardig. De groep mag niet meer voor soldaten spreken. En de minister Bennett, die is van onderwijs, verbood toegang tot de scholen. Politici proberen wetten te lanceren die de activiteiten van deze organisatie, Breaking the Silence, maar ook van andere linkse groeperingen, die moeten worden beperkt. Ze geloven dat als deze organisaties het zwijgen kan worden opgelegd over misstanden, de reputatie van het land kan worden gered. Yair Lapid, de leider van oppositiepartij Yesh Atid, leverde ook zijn bijdrage aan de campagne door Breaking the Silence zelfs te beschuldigen van leugens. Breaking the Silence checkt de getuigenissen echter zorgvuldig en de groep is nog niet op een onjuistheid betrapt. Niemand echter maakte het zo bond als de activisten van de rechtsradicale groep Irim Tirchu. Op een video zie je dan een Palestijn die iemand wil doodsteken. Vervolgens verschijnen de gezichten in beeld van 4 verdedigers van mensenrechten. De boodschap is dat zij buitenlandse agenten zijn die het opnemen voor Palestijnen in plaats van Israëliërs. Rechts slingert graag met de beschuldiging dat deze NGO's ook activiteiten in het buitenland ontplooien en door buitenlandse regeringen worden gesponsord. Maar daar kunnen echter allerlei argumenten tegen worden ingebracht. Dat zijn dus de woorden van Alfred Müller. Bijvoorbeeld, rijke buitenlanders steunen ook rechtse organisaties. En deze organisaties zijn eveneens actief buiten de grens. Moeten buitenlanders niet ook Israëliërs horen die kritisch zijn over de activiteiten van het leger? Op bijvoorbeeld de Westoever of in Gaza? En denkt iemand nou serieus dat als Breaking the Silence alleen in het Hebreeuws zou publiceren, dat niet in het buitenland wordt opgepakt? Voor de reputatie, zegt Alfred Muller dan van Israël, is het van groot belang dat Breaking the Silence en andere kritische NGO's hun werk kunnen blijven doen. Een verstandige regering zou moeten proberen er haar voordeel mee te doen. Nou, dat is dus de visie van Alfred Muller. En ik weet dat er momenteel onder andere in Zwitserland op scholen er jongelui komen en die worden allemaal geconfronteerd met het Israëlische leger en de misstanden en alles wat zij de Palestijnen aandoen. En alles wat ik tot nu toe gevolgd heb, vind ik deze organisatie toch wel zeer eenzijdig, zeer problematisch, omdat het heel duidelijk uit een linkse hoek komt. En ik begrijp wel degelijk dat er in de Israëlische regering plannen zijn om dit soort organisaties tegen te werken. Zo is er een organisatie, die heet 00972, en dat is dus het nationale nummer, telefoonnummer van Israël, plusje 972. Die hebben dus afgelopen weekend ook weer een bericht doen uitgaan over het feit dat er momenteel, en daar had dus Alfred Muller het ook over, een film rondgaat, schokkende film zeggen zij, met beschuldigingen van vier mannen die daarop worden getoond. Revealed, zo heet het. En dat is afgelopen dinsdag is dat terechtgekomen op internet. En de groep die dat heeft gedaan volgens deze bericht die heel erg pro de Palestijnen is, is dat het een extreem rechtse groep is en die nu in het openlijk aanvallen pleegt op allerlei linkse academici en linkse organisaties. En in 2013 zeggen zij dan is het Israëlisch gerechtshof zo ver gegaan om te zeggen dat deze groep die dit nu weer doet, eigenlijk vergelijkbaar is met een fascistische beweging. En ze zeggen dat het leiderschap heeft weer banden met Likud en Yisrael Beiteinu politici. Nou, wat gebeurt er? Er worden vier gezichten getoond. Nou, die zijn er namelijk de vier comité's die erg links zijn en dus tegen Israël en voor de Palestijnen. De eerste is de Public Committee Against Torture in Israel, Breaking the Silence. Daar hebben we het natuurlijk over gehad. Bethlehem en Amokt. En de vier mensen die getoond worden en die beschuldigd worden, die komen uit Holland, uit Duitsland, uit Noorwegen en nog iemand uit de Europese Unie, maar daar zullen ze waarschijnlijk geen land van weten. En die worden eigenlijk genoemd als terroristen. Men is erg ongerust over wat hier gebeurt. En zo zie je dat er momenteel, en dat is eigenlijk het punt ook wat ik u steeds wil laten zien, dat er ongelooflijke strijd is in Israël. En dat je ziet aan de ene kant de roep om rechtvaardigheid. En als het kan, dan zal ook de Israëlische regering die rechtvaardigheid doen. Maar er is strijd, wat is wel en wat is niet rechtvaardig. Eigenlijk moeten we heel eerlijk zijn tegen ons, tegen elkaar en tegen onszelf. Er is maar één rechtvaardigheid. En de enige die dat kan doen is de Messias. En het wordt tijd dat die terugkomt. Because he has Nadat we spraken over rechtvaardigheid, dacht ik een mooi nummer over rechtvaardigheid. Oaks of Righteousness, eiken van rechtvaardigheid. Het werd gezongen door Mishkanim. En tijdens deze muziek kreeg ik een telefoontje van rabbijn Katzman uit Den Haag. En ik werd daarbij uitgenodigd en nog wat praktische zaken werden er besproken. En tegelijkertijd ook de vraag, Jack, we hebben de mogelijkheid, een sponsor heeft ons geholpen. Wij zijn nog niet klaar met ons centrum, het centrum Gaai. Waar dus de geschiedenis en het cultureel erfgoed van Joods Den Haag wordt getoond. Hij zei, wij hebben iemand die tot een bepaald bedrag alles doet verdubbelen van wat er binnenkomt. En hij zegt, als jij iemand weet, we staan daar echt voor open. Dus als u zegt, nou ik ben geïnteresseerd, maar ik wil wat meer weten over als ik wat wil geven. En u kunt het gewoon rechtstreeks daar naartoe sturen. Doe dat dan eventjes naar reactie@radioisrael en ik stuur daar naar u een mail met meer informatie. Het overviel me ineens even net tijdens de muziek, terwijl ik dit radioprogramma zit te maken. Nou, dat is wel leuk om even te horen. Dan gaan we toch nog maar even kijken naar het nieuws, want de tijd gaat soms ook wel hard. En zo'n programma is ook zo weer voorbij. En het is een drukke week, luisteraars, want er zijn momenteel 16 mensen over uit Wit-Rusland. Die verblijven bij ons een paar dagen van de Messiaanse gemeenschap uit Minsk. Die ook hier zijn om een aantal zaken te bezoeken, te kijken naar de geschiedenis van het Jodendom. Het heeft te maken met verzoening. Zij zijn onder naar het Anne Frankhuis en vandaag zijn ze naar Corrie ten Boomhuis geweest om daar gewoon eens te kijken en te luisteren en te zien. Nou, het nieuws. Ik heb hier een nieuws. Ik heb het nergens gelezen, buiten dan dat ik het nu hier in mijn handen heb natuurlijk. Maar premier Benjamin Netanyahu, die heeft ondergaan een colonoscopie vrijdagochtend. En daarvoor word je dan onder narcose en buiten bewustzijn dan gebracht. De controle werd uitgevoerd door professor Eran Goldin. Hij is de directeur van het gastrochirurgische afdeling van het Shaar Tzedek ziekenhuis in Jeruzalem. Nou, tijdens deze behandeling werden een aantal polypen gevonden. Deze werden ook met succes door de arts verwijderd. Vervolgens werd hij weer wakker gemaakt en hij keerde weer in volledige functie terug. Leuk is dat, hè, hoe dat er zo staat. Hij werd vergezeld door zijn persoonlijke arts, dokter Tzvi Berkovic. En de minister van Defensie, Moshe Alon, was tijdens deze procedure voor Netanyahu ingevallen. En dat is een onderdeel van een standaard protocol, gezien het feit dat de minister-president buiten bewustzijn werd gebracht. Zo, het is maar dat u het weet. Een ander kort nieuws wat in Arutsjeva afgelopen week stond, was dat het hoofd van de Russische strategische nucleaire strijdkrachten heeft gezegd dat Ruslands nieuwe wapens in staat zijn om elk verdedigingssysteem, en dan staat er zo mooi, te neutraliseren. De kolonel, generaal Sergej Karakayev, vertelde de staatspersbureaus dat de militairen het effect van de raketafweer van de NAVO in aanmerking namen bij het ontwerpen van de wapens. Associated Press meldt dat Moskou lang op zijn hoede was voor het door de Verenigde Staten geleide raketschild en de beweringen van Washington niet gelooft dat het is aangebracht om Iraanse aanvallen te voorkomen. Dan gebeurde er wat afgelopen week. Daar was ineens een aanslag in Damascus. En wie werd daarbij gedood? Dat was een zeer belangrijke leider van Hezbollah. Zijn naam is Samir Kuntar en hij is vandaag ten ruste gelegd, zoals dat zo mooi gezegd wordt, in Beirut. En Hezbollah heeft zwaar wraak gezworen op Israël. En gisteren werden er ook drie raketten afgeschoten op Noord-Israël. Ze kwamen gelukkig in onbewoond gebied terecht, maar er is met mortieren weer teruggeschoten door Israël. Maar men heeft gedreigd dat de wraak zoet zal zijn, zoals dat wordt gezegd. Maar het Syrische bevrijdingsleger, die tegen Assad vecht, is ook weer boos. Want zij zeggen, Israël heeft dat niet gedaan, wij zijn verantwoordelijk en wij willen graag die eer hebben. En zoals u weet doet Israël nooit enige uitspraak of zij wel of niet verantwoordelijk zijn. Maar dat speelt dus nu allemaal in dit gebied. Dat het spannend is, dat lijkt mij toch wel heel erg duidelijk. En daarom komen er ook nu berichten uit Israël over het volgende. Want het IDF van het Israëlisch leger Thuisfrontcommando is in het proces van het opzetten van een subdistrict op de Golanhoogte. in reactie op de snelle toename van terroristische organisaties en de projectielbedreigingen uit het naburige Syrië. Ja, dat het inmiddels ook uit Beirut komt of uit Libanon komt, dat is dus wel duidelijk. En dat werd verteld door een hoge militaire bron aan de Jerusalem Post. De hoge officier uit het noordelijk district van het commando zei dat het subdistrict op de Golanhoogte zal opereren naast een weer wat ouder subdistrict. Ik hoop dat u het allemaal nog begrijpt. En dat is actief in de Galilea dienende grensgemeenschappen. En de Golan is een zeer belangrijk onderdeel van onze voorbereidingen, zei hij. Het subdistrict heeft een eigen commandant en hoofdkantoor. Het is al volledig operationeel, maar zal zijn eerste volledig hoofdkantoor hebben tegen eind 2016, voegt hij eraan toe. Het zal onder het bevel staan van de onlangs opgerichte 210 territoriale Golan-divisie en is onderdeel van de aanpassing van het thuisfrontcommando. Nou, wij proberen, zegt hij dan, een cultuur van paraatheid te produceren. Hij zegt dat is gezond en daarom moedig ik aan, zegt hij, alle individuen en gezinnen aan om ervoor te zorgen dat ze veilige kamers klaar hebben. De staat weet niet hoe dit voor de burgers voor te bereiden. Nou, je zult er maar wonen. Dat is nog eens een opbeurende boodschap, maar niet heus eigenlijk. Aan de andere kant denk ik ook dat een ieder die er woont ook wel realistisch is en weet wat er allemaal speelt in dat gebied. Ik adviseer ze dus dat ze eigen versterkte kamers opzetten. Toekomstige conflicten zullen raketbeschietingen zien gedurende lange periodes. En ik stel voor dat ze een vaste regel bereiden met inbegrip van televisie, internet en een kleine generator, voegt hij eraan toe. Wij geloven dat de toekomstige oorlog vele aspecten zal hebben die gericht zijn op het publieke waarnemingsvermogen. Er zal hier een realiteit zijn die niet eenvoudig zal zijn, maar Hezbollah zal proberen om ons dit te laten interpreteren op een manier die erger is dan het werkelijk is. Onze uitdaging zal zijn om daar niet voor te vallen en om te weten dat we hiermee om kunnen gaan, voegde hij eraan toe. Een combinatie van tijdige, gebiedsgerichte waarschuwingen, veiligheidsinstructies van het thuisfrontcommando, discipline van de kant van de burgers, functionerende gemeenten en ministeries en actieve verdedigingssystemen samen betekenen dat het noordelijk district het aan kan. Zelfs onder een aanval van korte afstandsraketten door Hezbollah, zei hij. Nou, investeren, gaat hij dan verder, in een veilige ruimte zou dus aan de top van die lijst staan van prioriteiten voor alle burgers. En wat nog belangrijker is, is de waarschuwing die we bieden door middel van de sirenes en de scala van andere middelen. Dat zegt allemaal dus deze officier. Nou, gevraagd door de Post om te reageren op een gerapporteerd gebruik door de Islamitische Staat van low-grade chemische aanvallen. Nou, dat is ook nogal wat, zei de bron, dat in het algemeen er een aanzienlijke daling van de bedreiging met chemische wapens is als gevolg van de overgave. En dat weten we allemaal, dat het Assad-regime chemische wapenprogramma's heeft overgedragen aan de Verenigde Naties. Maar aan de andere kant weten we ook dat er toch het een en ander in handen van ISIS is gekomen. Op tactisch lokaal niveau zouden groepen als de Islamitische Staat, die chloor heeft gebruikt in Syrische gevechten, dergelijke wapens in de toekomst in kunnen zetten in een raketaanval op de Golanhoogte. Dat zou kunnen gebeuren, aldus de bron. En we bereiden ons daar dus op voor. Nou, er is niet de behoefte geweest om opnieuw gasmaskers te verdelen. En als dat gaat gebeuren, weten we hoe we daarmee om moeten gaan. En dan zitten we ook nog eens met de Hezbollah. We volgen de Hezbollah in het noorden. Het is een dynamisch gebied. En ja, dan is weer die vraag, luisteraar, afgelopen week, wat is er toch gebeurd? Maar dat het spannend is, dat mag wel duidelijk zijn. Dan wil ik nu met u gaan kijken naar een ander nieuwtje. En dat is toch wel heel apart. Want ik moet zeggen, je wordt toch niet blij, hè, van alles wat er nu gebeurt in Israël. Naar Israël, door Israël en alles nog meer. En dan ineens lees ik toch iets zo gaafs. Want, wat is daar? Er wordt op dit moment een Torahrol geschreven om aan de Messias te presenteren als hij arriveert in Israël. Nou, hoe zit dat dan? Nou, ik ga het u vertellen. Rabbi Jozef Berker, een van de rabbijnen die verantwoordelijk is voor het graf van koning David in de oude stad van Jeruzalem, heeft gedurende meer dan een jaar gedroomd van een project. Wat is dat project? Een Torahrol om heel Israël te verenigen. Recente wereldwijde gebeurtenissen hebben Rabbi Berger gedwongen om snel met zijn droom vooruit te gaan. Daar hij in staat wil zijn om persoonlijk deze Torah als een geschenk aan de Messias aan te bieden. Veel vooraanstaande rabbijnen en kabbalisten hebben Rabbi Berger verteld dat het inderdaad zeer binnenkort wel eens kan zijn. Nou, de inspiratie voor dat project dat komt uit het boek Hosea, hoofdstuk 3, 4 en 5. Wat staat daar? Nou, dat ga ik u nu lezen. Want de Israëlieten moeten veel dagen zonder koning en zonder vorst blijven. Zonder offer en zonder gewijde steen. Zonder evod, nou dat is dus een mouwloos kledingstuk gedragen door Joodse priesters, en afgodsbeelden. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren en de Heer hun God zoeken en David hun koning. Zij zullen zich in diep ontzag tot de Heere en zijn goedheid wenden in de laatste dagen. Nou, deze Rabbi Berger legt uit dat deze profetie een persoonlijke betekenis voor hemzelf had. Aan het einde van de dagen, wanneer Israël zich realiseert dat alle hoop verloren is en ze geen oplossing of verlossing hebben uit een benarde situatie, dan zal het volk van Israël wijs genoeg zijn om de drie dingen die onze voorouders verachten te zoeken. Namelijk het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van David en de bouw van de tempel. En dat wordt onderwezen in de Yalkut Shimoni. En dat is een verzameling waarvan men gelooft dat die in de 13e eeuw is samengesteld. Rabbi Shimon ben Monsia zei: geen tekenen van de verlossing zullen aan Israël worden getoond totdat ze proberen deze drie dingen te doen. Namelijk het koninkrijk der hemelen, de dynastie van koning David en de bouw van de tempel te zoeken. Hij gelooft, Rabbi Berger, dat door heel Israël samen te brengen bij het schrijven van één enkele Torahrol, die wordt gehuisvest op de berg Sion, waar koning David is begraven, en grenzend aan de tempelberg, hij alle drie de doelen in één actie zal bereiken. Rabbi David Hai Abu Hatzira werd geëerd met het schrijven van de eerste letter van de Torah. Hij is de kleinzoon van de prominente Marokkaanse Sephardische mystieke rabbi Israël Abu Hatzira, bekend als de Baba Zali, bekend om zijn vermogen om wonderen tot stand te brengen door middel van gebed. Om kabbalistische redenen die hij weigert onthullen, koos deze rabbi Abu Hatzira ervoor om de Hebreeuwse letter Yud te schrijven in plaats van de eerste letter die een bijt is. Rabbi Abu Hatzira gaf de organisatoren van het project dringend opdracht: schrijf de Sefer Torah zo snel mogelijk, je hebt niet veel tijd. Nou, ik moet u zeggen dat ik dat heel apart vind, dat dus de eerste letter al niet de bijt is, maar een yud. En dan denk ik, ja, dat is toch niet helemaal, ik moet dat toch eens navragen hoe dat precies zit. En misschien als luisteraar kunt u dat verklaren, er staat hier om kabbalistische redenen, maar ik vind het toch apart dat ineens dan de Torah wordt veranderd al vanaf het eerste letter al. Heel apart. Nou, de Messias zal ook deelnemen aan het proces, lichtte de rabbi in. Het volk van Israël zal hem deze Torah als een geschenk geven, zoals geschreven is, waarheen koningen u geschenken zullen brengen. Dat staat in Psalm 68. Laten ze hem die te vrezen is, geschenken brengen. Nou, volgens Rabbi Berger voegde deze Rabbi Abu Hatzira toe dat de gecombineerde numerologie van de zinnen in het Hebreeuws: dit jaar zullen we verdienen hem te zien, en de komst van de Messias opgeteld 5776 is. En dat is dit jaar volgens de Joodse kalender. Honderden letters zijn al geschreven in de Torahrol. De Joodse traditie leert dat een Torahrol 600.000 letters bevat, gelijk aan het aantal Joden dat de Torah ontving op de berg Sinai. Het werkelijk aantal letters in een Torahrol is 304.805, waardoor er veel meer mogelijkheden zijn voor mensen om in het Israël-project te worden opgenomen. Rabbi Berger beseft dat het voorbereiden van een cadeau voor de Messias geen normale vorm van liefdadigheid is. En zijn verwachtingen zijn uniek. Zelfs als iemand me $1 miljoen geeft om veel Torahs te schrijven, is het niet wat ik wil. Ik wil dat heel Israël individueel een rol heeft in deze Torah. Dat legde hij uit aan degene van wie dit interview werd afgenomen. Nou, wanneer de Torah is voltooid, dan wil hij een parade door Jeruzalem houden om haar te wijden. En De parade zal nog gaan door elke hoek van de stad om zoveel mogelijk mensen te omvatten. En het zal eindigen bij het graf van koning David, waar de Torahrol zal worden bewaard. Wij willen dat het zo'n prachtig evenement zal zijn dat geheel Israël God zal prijzen en hem vragen om te komen en ons te verlossen. En daarbij hou ik het, luisteraar, voor deze keer. En daarmee is het de afsluiting voor het Romeinse jaar 2015. Dank u wel voor het luisteren. Wij willen graag u vragen, bid voor Radio Israël, dat we verder ons mogen ontwikkelen. En bid ook voor financiële ondersteuning, omdat het zo belangrijk is. Ik ben dankbaar dat u luistert. Volgende week een weekje rust. Ik kan u vertellen, dat hebben we hard nodig, allemaal. En ik dank u voor het luisteren. En ik hoop u dan weer te mogen ontmoeten in 2016. En ik zeg tot u allen, shalom en tot snel weer. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. RadioIsrael.nl. Het is nu 10:00.